حضور یہ ارشاد فرمائیے، فیضان مدینہ کے گیٹ پر سیکورٹی گیٹ اسکینر، سیکورٹی ہیلکار موجود ہیں، ان کی کیا وجوہات؟ انشاءاللہ جب آپ مدینہ جائیں گے نا تو آپ کو ہر باب پر بواب ملیں گے جو چیکنگ کرتے ہیں ایک ایک آدمی، بلکہ ہوائی جہاز میں آپ کو واک تھرو گیٹ سے ایئرپورٹ پر کم از کم دو بار تو گزارتے ہیں، واک تھرو گیٹ سے برابر چیکنگ کرتے ہیں، اور اگر کسی پر شک پڑے تو کہیں آگے پیچھے لے جا کر بھی اس کو اچھا خاصا کھنگالتے ہیں. اور یہ کیوں ایسا کیا جاتا ہے، میرے خیال میں اس میں اگر تھوڑی سی بھی عقل ہے تو اس کو سمجھ آتی ہوگی کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے، اس کی بتانے کی حاجت نہیں ہے. کسی طرح کا اسلحہ لے کر، بارود لے کر کوئی فیضان مدینہ میں داخل ہو کر ہمارے معتکفین کے جانوں سے نہ کھیل جائے، تو اس کی حفاظت کے لیے، کوششیں کرنے کے لیے یہ سب انتظامات کیے گئے ہیں. اور بعضوں کا غصہ آ جاتا ہے جو انجانے ہوتے ہیں، یا مطلب کچھ بس غصے والے ہوتے ہیں، وہ چیکنگ کرتا ہے تو غصہ آ جاتا ہے، ہم تو مسجد ہے اور ادھر کیا ہو سکتا ہے، ادھر کیا ہو سکتا ہے. تو جب مسجد نبوی شریف اعلیٰ صاحب حق صلاۃ وسلام پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ ہو سکتا ہے، یہ بھی تھوڑا بہت جو پڑے ہوئے ہوں گے تاریخ ان کو پتا ہوگا، فاروق اعظم کو مسجد نبوی شریف میں شہید کیا گیا، حملہ کیا گیا قاتلانہ، شہید آپ باہر بعد میں ہوئے گھر پہ جا کر، لیکن حملہ تو ہوا. مولا مشکل کشا پر کوفہ کی جامع مسجد میں حملہ ہوا نماز کے لیے جاتے ہوئے، کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. تو اس لیے اس میں برا ماننے والی بات ہے نہیں، مسجد نبوی سے زیادہ افضل جگہ پر ہم لوگ جمع نہیں ہیں. مسجد نبوی شریف کی فضیلت ہماری اس فیضان مدینہ سے یقیناً اتنی زیادہ ہے کہ ہم کیا اس میں حساب کتاب لگائیں. تو اس لیے کوئی جگہ بھی محفوظ نہیں ہے. اور اب جس طرح سے دہشت گردی کی ٹیکنالوجی اور نئی سے نئی ٹیکنالوجی چلی ہے، اس میں تو عقلیں حیران ہیں کہ کس طرح اس کا تدارک کیا جائے. بہرحال ایک اپنے کوشش ہی کرتے ہیں، حقیقت میں محافظ اللہ کی ذات ہے، اگر مقدر میں کچھ لکھا ہے تو اس نے ہو کر ہی رہنا ہے. اس لیے اگر کوئی آپ کی چیکنگ کرے، کسی طرح بھی چیکنگ کرے آپ کے سامان کی، ہمارا یعنی کہ ادھر سے جو ادھر جو متعین حملہ ہے وہ چیکنگ کرے، اس کے اس پہ بیس لگا ہوا ہوا تو اس کو چیکنگ کرنے دیجیے، اس سے مزاحمت کریں گے تو وہ شبہ کریں گے، وردی والا ہوگا اور اس کے بیس لگا ہوا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. چیکنگ سے یاد آیا کہ جس طرح آج امیر سنت ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب آپ کی چیکنگ کرے تو اس میں برا مت مانیے. ایک مرتبہ امیر اہل سنت کہیں اور تشریف لے جا رہے تھے، کسی اور شہر بائی ایئر، تو ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے، وہ بھی ان کے ساتھ تھے. امیر اہل سنت جب واک تھرو گیٹ جہاں چیکنگ کی جاتی ہے، ایسے کاملا چیک کرتا، تو آپ جب واک تھرو گیٹ سے گزرے تو اس کے ہاتھ میں ڈیٹیکٹر تھا جس سے وہ چیکنگ کی جاتی ہے، باڈی سرچنگ. آپ کے جسم پر جب وہ گھماتا تو سر سے جب چلتا تو اس کی بیپ بجتی، وہ کہتا کہ جیب خالی کریں، آپ نے جیب خالی کیا، پھر بیپ بجے، اس نے کہا یہ جیب بھی خالی کریں، آپ نے وہ جیب بھی خالی کیا، کرتے کرتے اس نے کہا کہ اب امامہ اتاریں، بیپ بج رہی ہے. پیچھے جو اسلام بھائی تھے ان کا بیان ہے کہ مجھے بھی غصہ آ رہا تھا کہ یہ عجیب آدمی ہے، یہ عالم اسلام کی اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ یہ ناروا سلوک کر رہا ہے. لیکن امیر سنت کو دیکھا کہ آپ کمال ضبط کے ساتھ اب اپنا امامہ بھی اتار رہے ہیں، اور امامہ اتار کے بھی رکھ دیا. اب وہ امامے پر رکھے تو ٹو ٹو کی آواز آئے، آخر کار وہ امامے میں پھول لگا ہوا تھا، اور وہ پھول کسی دھات کے تار سے بندھا ہوا تھا، تو وہ جو تار جسے پھول بندھا ہوا تھا اس دھات کی وجہ سے اس ڈیٹیکٹر میں بیپ کی آواز آتی تھی، جس سے اسے تشویش ہو رہی تھی. وہ اسلام بھائی کا بیان ہے، میں پیچھے خاموشی سے کھڑا رہا، مزاحمت نہیں کی. امیر سنت نے صبر و تحمل کے ساتھ، کمال علم و تدبر کے ساتھ اپنی پوری باڈی سرچنگ کرائی، پھر امامہ سر پہ سجایا. جب وہ اسلام بھائی کی باری آئی، ان کے پیچھے تھے، تو انہوں نے بھی اپنی باڈی سرچنگ کرائی، اور سرچنگ کے دوران انہوں نے امیر سنت کا دوران سرچنگ تعارف پیش کر دیا کہ جس کو آپ اس طرح سرچ کر رہے تھے، چیک کر رہے تھے، ان کی شخصیت یہ ہے. وہ اسلام بھائی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب وہ اسلامی بھائی کی سرچنگ سے فارغ ہوا افسر، اس کے بعد وہ سیدھا جا کر امیر سنت کے قدموں میں بیٹھ گیا، وہ معذرت کرنے لگا، اور بہت اچھے انداز سے اس نے امیر سنت کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھا. تو اس وقت حکمت عملی امیر سنت کے سمجھ میں آئی کہ اگر ہم اس وقت اس سے روکتے تو ہو سکتا تھا کہ وہ شاید مزاحمت کرتا، لیکن امیر علیہ سنت کے صبر و تحمل نے اسے امیر علیہ سنت کا گرویدہ بنا دیا. اب آپ کے سامنے جو شخصیت آپ سے بیان کر رہی ہے، کیا آپ اس بات کو محسوس نہیں کرتے کہ اس وقت الحمدللہ یہ شخصیت اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے؟ لہذا ظاہر جو شے جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی اتنی ہی زیادہ اچھے انداز سے حفاظت کی صورت پیدا کی جاتی ہے. تو الحمدللہ مدنی مرکز اپنے طور پر پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طور پر امیر اہل سنت کی حفاظتی امور کو اچھے سے اچھے انداز میں بنایا جائے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس سلسلے میں مدنی مرکز کے ساتھ بھرپور تعاون فرمائیں گے. کون کون تعاون کی نیت کرتا ہے؟